أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمهن كي بحثا قصيستي ومردوني أميك ودا عز وجل قرآن كريم دا أبغوتيا وما يغني عنه ماله إذا تردى. جوانه گنهکار را دبجید به وعده گون بکه بنا جهنمه او مال و دولمندی پیدا نادی وا. یعنی اوه گو مال غور راها یا زکاة مال خو نادی فقر و فقیر نای رحمه قصیستیه دکیز وا قصیص آراته گو تون وعده گو کتا جهنمه دل دنیای او قصیستیه مال کر بای تی پیدا نداد تا جهنمه خلاص نکر. ها رب العالمین بی وما یغنی عنه ماله اذا تردا. او زنگین بونا مال و پرا تا جهنمه خلاصون تفیدا نداتا. گلی گوهدار هجا بزن بن مال مل پرا نعمت که اشتراف خدا بایا. نعمت که ولو دایا انسان جی وعده گو بقیمت با نعمت زانبن دی جهوه دا بدن شکر خدا بکن گل لکی خوش است بهیا لیبله وعده ند جهوی دا سر بکن ند ریا خدای دا سر بکن و او انسان کفی حال کی ولو تاپنیشی پرا بی و بی دنیا پرست و بی منفعت پرست ارجی که تحلیکه که گل لکی مزنا هلاکا انسان پیچید بی گل لکی پیسا جبر ولو مؤمن ده امتحان مال و ملک ده گل لکی لازمه ده قتلی بین. جبرگو حس کردن مال و پرا خدا حفظامه بکی دین و ایمانه وی بی پرا. جبونی پرا هر تشتی ویخی بین پیاده. یعنی جبوی گو پرا وری خوزنگین بکی دین تا بجی ایمان تا بجی عینن وی زمان غالب مسلمانه ولو چه بویا. ام دمیزه نجبوی گو پرا قزن به خود زنگین بکن دب دین و ایمان و ناموس اید بردن ده چون دولت اوروپا نجبوی گو لبرجی که گرچی خوب دین ندگرتن اما دبی بحانه که ویجا کهوی زروی وا چاوا بی دیمه که نخوا ابانا تحلیکه که گل لکی مزنا او انسان چعبه ویش پرا پیدا تشتکی نابینی زحبونا مال و سروت نعمتا کی خوشا مزونا وعدش خدا را باش به پیداوی هیا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی که گوتی نعم المال لرجل صالح. مال قنجا باشا جوی زلامه گو صالح بی چنکو او زلامه صالح مال ناخی قلب خوش مال حسناکی دی جهوی دوی خرچکی زکاة خواه فقر و فقیره لمدرسه الجامعه زمانه ویهات وی خرج کی ها مال جوا انسانی بوله و صالح را قنجا اما وقتی گو نه صالح بی مال جوا را هلاکا. ام ویزانه بن حتی حس کرن مال و سروت نکه بی قلب دا فیداوی هر هیا زرر جمال چه نابی چاوا گمید بحری دا حتی گو آب نکه بی هندروی گمیه زرر چه نابی عینن ولو حتاگو مالو پرا نکبی قلب دا زرر جینینا اما وعده گو بکبی قلب دا او انسان جی که وی غرق بی وکا وی گمیا گو آبت کبی هندروی وی غرق دبی او انسان جی که بی شکلی وی غرق بی افعانه ولو خیر و خیراتا نادن اوی گو تپنیشی مال ببن عادی دبن قیمت حرمت وارا نامینی و وعده گو علی کاری جه بخوازن رح جه دی چی باز دی جبونی قروشکی ندی باز دی نزانی گو مال لوجان امانت خدایا خدا دایی دی بوی مالو بوی جانی تی امتحانه کرن چه زمانی گو زمانه وی ها سراوی ها انسان جانه خوشی که مال خوشی که اجبونی خوده دیده انسان وعده قصدیه مال بکه وی وی مالی لحبدو کوم بکی وی بی بکچی وی لی میزینی حتا گوتی دا بفتصی وکا وی کرمیت وی وعده گو هبریشم چیت کی هبریشم خود د پیچیت پیچی حتا تی دا بفتصی او انسانی گو مالدار قصیص تا مال توبت که جمع دکه حتی گو دمره تفیده نه دنیا خدا فیده جید بینو نه داخلت ایدا وعده گو جه رد بیجن جوی انسانی قصیص را مالدار رد بیجن دبی آلیکاری فقیر را مسکین را بکا تپرم چه بویا رد هوارا وادا انسان برچینا غلایا جامی مدرسا ویچه بین زیر ندردا جغینی پرا تشتکی ناس ناکی جبرولو دین مدبیجی دولمند بین اما حس کرنا پرا مال و دنیا نخن قلب خوا بی قیمت دولمندی زانبین شکر رب خوا بکن زمان وی حجبونی خوا دی بدن دی ریا خیر و خیرات دا سر بکن زکات خوا دجهوی دا بدن انسان اکی بولو تمام مال دنیا ایوی بی تزرر جنینا هر کس ویجه منفعت بینی مسلمان اوا جمال و پرا بیتر حج اسلام و ملت اسلام و ولات اسلام دکی مسلمان اوا شرف و حیثیت اخوا جهر تشتی مستر دکی بلند دکی اعتبار اخوا محافظت که فرصت دبینه هر فداکاری دکی جا آلیکاری باز ناده مسلمان ولو یا مسلمان تجاری اسراف ناکه اما مال خوشی که درا برا دای دا تشه گو فیده تی دا نبه فیده آخرت تی دا نبه یا دینه وی تی دا نبه مال خو نادی اما قصدی جی که ناکه تجاری حس کرنا مال ناخه قلب خوا رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتیا خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق قلت يا بي خصلتنا ممكن مؤمن دا جمع ببي مؤمن رجيب بن يكجي قصيستي ويكجي كي أخلاقي بيس أبهر دود مؤمن دا چينا بن قالي قهدار هجا أمقن فيزان بن تجاري وتزمان دا مال ملك زنگين بون سروات نبویا سبب خلاص بونو حضور انسانا ده حدیثه که در رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتیا الدنیا دار من لا دار له و مال من لا مال له و لها یجمع من لا عقل له دنیا جوان کسی گو مالا و جهوانینا جوان را جهو مالا جوانی گو سروتا وان و مال وانینا جوان را مالا اما اوانی عقل وانینا اوانا دنیا ای کوم دکن دنیا اوی گو کوم دکن اوی گو عقل نینا و قصدیات کن بجا امین که حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوا انسانی گو مرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا حفت انسان روزا قیامت اید کبنا بن سا عرش خوده دوی روزا گو سه نین از غین سا عرش خوده پیدا یک جه اوا وعده زلام کهیا تصدق بی صدقت فا اخافها حتی لا تعلم شمال ما تنفق یمینه وعده گو صدقه دده ولو بطرس ددهش خوده ترسه حتی وی شکلی بدزید دی دست راس دی ناهلی ای چپ دی یعنی ناهلی کس پی بحسی ولو بدزید دی یک جوانی گود کبی بن سعر خی خود اوا دا حدیث کدی دا رسول الله علیه الصلاة والسلام گود یا السخاء شجرة في الجنة اقصانها متداليات في الدنيا فمن اخذ غصنها منها قضاه الى الجنة گوتیا حچیکا سخاوتا مربونا دارکا کوکاوی جنتی دیا چقلی ویل دنیای بلابوینا او انسانی گو مرد خوب چقلی کی دگری وی چقلی وی دارا گو جنتی دا حتا گو او دار واتکشنید بی جنتی والبخيل شجرة في النار إنسانيكو قصيص بي بخيل بي أوجكي دارك كوكاوي جهنمي ديا تقليو الدنيا بنابوينة أو إنسانيكو قصيص مال كومت كل قصتين دكين ها أوانا خبوي تقليو وي دارات جهنمي دا دقرين حتى قو دكينة جهنمي أو داروات خشين جهنمي قوتن كديد رسول الله عليه الصلاة والسلام قوتيا إنساني سخي نيزيكي حقية نيزيكي خلقية إنساني قصيص جو حقية دورة وش خلقية جيكي دورة وش خودي جيكي دورة پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا الصدقة تمنع 70 نوعا من أنواع البلائي إنساني قو الصدقة دي منع حتى أنواع بلائي دكي يعني أو بلائي قو وري سريتا وقتي قو الصدقة دي دبي مانعي قو بلائي قو وري سريتا ناهلي قو وري سريتا آن يا خفيف جيكي إيشا جزا مبرسيا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت يا اتقوا النار ولو بشق تمرة أمان قدي خج آغري جهنمي محافظة بكن بطرسن ولو كي قوني بخور مدسي ودجي كي هبي صدقة بدن دا ونج آغري جهنمي خلاص بدن رسول الله عليه الصلاة والسلام دبي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية ولد صالح وعلم ينتفع به بي وعديكو إنسان دمري تمام عملي ويجي قطب غيني سيتش دا بي مرناوي نادجي أبهر سيتش بي دا دوام دك صدقة جارية وك جامعة مدرسة جهي علم قلنا قو آبنا بن مروب آبي بيوي دري تشتيقو منفعتا إنسانا إنسان تيدا أرتاقن و تپای خدا زارونا صالح هستن کرکی وی صالح هیا تپای دا دعا دکه ابری که تپای مرناوی دا خیره دوام دکه و اوی گو علم خوندیا وی علمی خوا منفیعت دای خلکیش خلکی را گوتیا و علمان دیا طاعتی و علمیجی وانا حلال و حرامی و علمان دیا ها او علمی وی که تپای مرناوی نادا خیره دوام دکه رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كذلك قلتها ما من يوم يصبح العباد فيه إلى ملاكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلبا نبي هالروجة وقت قد بي صديد دم ملائكة دات كفن سروي عرضي يكجي دعاتك يكجي نفراتك أوي قد دعاتك تبي چه إنساني قو صدقه دي أو ملائكة بي يا ربي لی بگرینا و یا ربی وی زنگین بکا وی دعای جرد که ایگو قصدید که صدقی نادید بی یا ربی وی مالی وی ناب بتلفی وی جا هر مسلمان برا خوب بخی بن دعاوی ملائکتی گو دعاد که نه ایگو نفرالید که رسول الله علیه الصلاة والسلام بی انا فی الجنة بیتا یقال له بیت الاسخیائی دی جنتی دا قصرک هیا مالک هیا جيرا تيغوتن قصرا مردا ايغو دسوكرينا ده حديث كده ده قوتي الجنة دار الأسخياء جنة جهي مردايا او ايغو مالي خواه جبو رازبونا خده دريا خده ده دي لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا سائب او انساني قو بخيل قصيصة او ايغو بخاطة و او ايغو اخلاقي فيسا ابناتش الجنة جو مرتي قصيستي أبهردو خصلات يك جوانا الإنسان ذهبي ويشي جهنمي يعني قصيستي وأخلاقي بيس أبانا إنساني بن جهنمي جو مرتي جيكي إنساني بي جنتي يعني بيكلو قصدي إنساني بي جهنمي جو مرتجكي إنساني بي جنتي دبي إنسان وعدي قوزاني بانا زررا قصيستي بيكي قص زررا وقتي قو أو زررا قصدي دي دبانا دنيا وآخرتا وي بيكلو بيدي چي بقصدي هنگي وي تمامي مالي خواه صدقة دابانا ve hoşbin mesuliyete خلاص کربانا اگر انسان فیدا جمهوریتی که زنی بنا به چه قاسی منفیعتا دنیا آخرتا وی به مردمون چید بی جمهوریتی چید بی جبونی گو بگهی و نعمتا و تمام مالی خود صدقه دابانا هم مسلمان هر یک زما سخورا امولو بفکرین اب مالی گو خودی دای ما بزن بجمرة امتحانا وعديك وام دجهي ويدا استعمال نكن حقيفي مالي ام ندن جمرة مسؤوليتها وبالك جرانا حسابي ويجمع بي كرين وعديك وازمرم هرم آخرتي يقروشي ام خورة نابن ام عاجزن و تبل و دنیای و منی مسلمان او ماجی که و روزی که فانی بی و چی ای انسان با عقل جبونی ته جنت کار بکی جبونی ته هر جنت جو مرد با میر با دریا خدا دا جبونی راضی بونا خدا وی مالی بدا هیچ غمگیر نبا رب تا ده همبری وی مالک و ددایا وی خلف التبگرینی وعطی تشتکی جبونی خودی تدا وی قنجی جبیر بکا جبونی گو تمنتی الکسی نکی چنکو قنجی نب منتا تجبوی خودی دایا هیگو مال دسی تدا هیا هیگو مال دسی مدا هیا حاکمیتا ام المالی خود بکن ام در بیا حقی دا ام بدن خدا جو مرد حج جو مردات کی ملائکت بلا دعا جو مرد رد کن سلمان فارسی رضی الله عنه دبیجه وعده جو مرد دمره ملائکت سر وی عرده دبیجن یا ربی وی عبد خواج بونی جو مردی وی دنیای دا عفو بکا اوانه گو لبر حلال و حرامی نامی زینن مال و سروت کوم دکن دوی حرصی دا عبادت خود ترک دکن زکات مالی خود نادن بونا عاشقی پرا و سروت رسول الله علیه الصلاة والسلام در حقی وادا اب گوتیا لعنت کریا گوتیا لعین عبد الدیناری لعین عبد الدرهمی لعنتا خود جوانی گو پرستیج دینارا و درهما رد کش پرا رد که تاپنیشی پرا خود خیخصی کولی پرا و درهما رسول الله علیه الصلاة والسلام در حالت نخوشیات خدا یعن حد درهمی وی هبون یعن جی که نه درهم زیاما عایشه ترد بجید به هره وانا المحتاج همان بلا بکا ویرانه گو از برم اب پرا قیمه دا بمینن از بچه شکلی محمد وی بچه شکلی بچه روی لقای ربی خوبی از چه جواب دم ربی خوا یا اوانی گو مالو پرا و پرای وانا اوی گو زحفن جمارا وی مالی جبیر کرنا اوی آنی گو زنگینن زکات نادن صدق نادن فقر و فقیر ناینا رحمه جبونی بروکی سپی لقای ربی خوا ببن ماون حاضرن اما بنا قنزان بن مربون رب رحمانا قصدي شيطان لعينا بل في خمر عليه الصلاة والسلام قلتنك خديدة قلتيا لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل مؤمن أبدا قلتيا إيمان وبخيلتي قصدي قلب إسلام مؤمن دا تجاري جمعنا به تو عده گو انسان بخازی گو مال در یا حقیه ده بده وی بزن شیطان همان تجیرت بیجی وسوسه تخید قلبه وی بیجی ده بی دسته خوال مالی خو بگرا وی روکشتره لازم بی تی صبح فقیر بی وقتی گو تدا تدا تی فقیر بی وقتی گو تفقیر بوی تی چاواکی تا ناب خلقي دا شرفاتا بمالا مالتا او مالتا هر كسك او مالتا وقتي وهابي هر كس وصيتا دي وين دوراتا اما وقتي مالتا هري مال نبي كسك لرويتا نامي زيني ببيشكلي ببان هيلا بيلا وسوسة تخي قلب إنساني جدو مرتي سار دكي جبوني إنساني قصيز بكي بتمام حيل خبا تي إنساني مقصد مقصد درد شيطين جكي أبا إنساني قصيز بكي جبوي جو إنسان هر نجهنمي قروا ومسلمان جي أبا جو معقلي خبينا سريخا بالشيطان أمنونا خاباندن رب العالمين أو مال دايتا نجبوني تبخي قاصا بشيري بريا بمريد جهي خيري دا بدا جبوني ولو خدا عز وجل أب نعمة التكرية مسلمان أمان قدي ظنك أب ماليقو دايا ما حسابي ويجي حساب جمناي كرين ولو ظن نكن ويتخميني نكن نبيجن أب مالي منا ليزان من كم جيد بي مالي تا بير ياغو تبمري تبهيشيا خو بشيني آخرتي هن جيد بي مالي تا تمال داري قالي مسلمانا جنت بمردبوني كارد بي يعني جنت بمردبوني قزنج دكي تشتي قال لك ام ليدي قد بكن حسكرنا مال وبرا بوي شكلي دوام بكي خدا حفظ بكي دين وإيمان دين وإيمان ما وي بي برا جبوني برا وي هر تشيخنا من بيادا وي هر تشي فداكن جويك خدا عز وجل جوا إنساني رأولو رقوتي وما يغني عنه ماله إذا تردى وعدي ونهرنا جهنمي أو مالي قوة كوم كريا وجوي جهنمي خلاص ناكي أي إنسان عزيز أي برا ويزانبا وينازانبا لزحبونا إنسانا نميزين لزحبونا إنسانا نونا خاباندن جبرغو تب تاني هاتيا الدنياي تب تاني مري تب تاني چي تربي تب تنه تربه دميني تب تنه جو تربه رابي بالمحشره با تي حساب خواب بتنه تي دي وي خداي خدا عز وجل ما تبع ابو مغفرت بكي يا ربي ابو عز ونصيحتي قو مكرين حديثو آياتي قو مخوندين ما معنى كرم بقرين اجبوي راضي بنا خوا يا ربي هردن برا راضي بنا تلسر مبي اباني قو قهداري جكي كرنا يا ربي وعفو مغفرت بكي قلبي وفاقش بكي وجو مرد بكي ومرد بكي واناش حلالي زنجين بكي او ماوي مالي قد تداو اناجكي قد رياتا بدن يا ربي يا ربي صحت وعافيتي بخي عمري وانا تماما يا ربي يا ربي دا اخرتي دا جكي ما محجوب نكا ما روس بي بك يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.